Diane ngenda kumana. Matumaini yangu ni tele kuwa unaendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza habari kuu. Burundi ina alama 17 kwa 100 na hivyo kushika nafasi ya 165 katika inchi 180 kwa ufisadi katika sekta ya umma. Na mahakama kuu ya Muyinga siku ya Jumatatu ilimhukumu afisa wa askari polisi kifungo cha maisha jela anayeshtakiwa kwa mauaji ya mkewe. Na wakazi wa kijiji cha Sororezo kinachopatikana katika tarafa la Kanyosha wana wasiwasi kuhusu nyufa zinazoharibu nyumba zao na miundombinu mingine ya umma. Na huko ugenini katibu mkuu mpya wa CCR Mageuzi Eveline Mwanisi amesema chama hicho kiko tayari kushinda katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa mwaka huu nchini Tanzania. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Eric Uwimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tuanze taarifa hii habari katika ukurasa wa sheria. Mahakama kuu ya Muyinga siku ya Jumatatu ilimhukumu afisa polisi kifungo cha maisha jela anayeshtakiwa kwa mauaji ya mkewe na kuikata maiti. Ilikuwa mechi tarehe 20 majira ya saa 11 asubuhi. Aliyepatikana na hatia atafichuliwa katika eneo la umma katika tarafa la Muyinga. Aniseni Onzima alikiri kosa hilo wakati wa kikao cha hadhara. Wanandoa hao walikuwa na watoto watatu na walikuwa wakiishi tarafani Muyinga kwenye kijiji cha Kinyota katika mkoa wa Muyinga na walikuwa katika mgogoro wa kudumu. Na katika ukurasa wa utawala bora ni kwamba Burundi ina alama 17 kwa 101 na hivyo kushika nafasi ya 165 katika inchi 180 kwa ufisadi katika sekta ya umma. Katika ripoti yake ya hivi majuzi kuhusu ufisadi kwa mtazamo wa rushwa mwaka 2024, Transparency International inaonyesha kuwa Burundi imeshuka daraja tatu ikilinganishwa na mwaka 2023. Katika inchi nne za Jumuiya ya Afrika Mashariki, Burundi inashika nafasi ya sita mbele ya Somalia, Sudani Kusini. Inchi ya Denmark ina alama za juu zaidi kwenye fasili hii bila ufisadi katika kiwango cha 100. Katika ukurasa wa biashara hivi karibuni, serikali ya Burundi iliweka kiwango cha bei ya bidhaa za chakula kwa agizo la waziri. Kwa mfano, mchele mweupe wa kienyeji na mchele mweupe unaoagizwa kutoka nje unauzwa kwenye bei tofauti kati ya 4000 na 5000 pamoja na 5000 na 7000 sarafu za Burundi kwa kilo. Maharage ya manjano yanauzwa kwa bei tofauti kati ya 4500 na 6000 huku maharage makavu yenye mbegu mchanganyiko yananunuliwa kiasi cha kati ya 2500 na 3500 sarafu za Burundi kwa kilo. Upangaji huu wa bei za biashara kwa chakula unakuja baada ya mapendekezo ya Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye kwa Wizara ya Biashara kudhibiti bei za bidhaa za msingi. Na baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii itaendelea. Isanganiro. Naam. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro ambayo inasikika mbashara kutoka jijini Bujumbura makao makuu ya kiuchumi kupitia masafa ya 89.7 na 101 kwa wanaotusikiliza wakiwa nchini kati pamoja na walioko ugenini. Bila shaka ni kubonyeza w3.isanganiro.org. Wakazi wa kijiji cha Sororezo kinachopatikana tarafa la Kanyosha wana wasiwasi kuhusu nyufa zinazoharibu nyumba zao na miundombinu mingine ya umma. Hali hiyo ilisababisha kulazimishwa familia hizo kuhamia sehemu zingine. Wakazi hawa wanaomba kuhamishiwa kwa usalama wao. Mtaalamu wa kuzuia hatari na majanga ya hali ya hewa anasema nyufa hizo ni ishara kwamba mahali hapo sio sehemu ya kuishi. Daktari Atanazi Nkunzimana, mutafiti na mwalimu wa chuo kikuu, anawashauri wakazi hao kuondoka eneo hilo kwa hiari yao. Mengi zaidi na ripoti yake Omer Ndwayo. Agachimbiri kawa wa igusumba kandi, nivisekuru, nari yangi, na soro urezo harimi giche chafaswe. Maeneo hayo yanayozungumzwa ni kwenye kijiji soro urezo, kilima kinachoangaishwa na nyufa kali zinazobomoa kuta za nyumba pamoja na ndani. Wakazi wa maeneo wanaeleza kutokuelewa tukio hilo ambalo limeyafanya majengo yao kuanguka. Wanafikiri namna ya kupata hifadhi salama ili kujilinda nyumba hizo ndipo kuomba msaada wa serikali. La sivyo, wanaeleza wakazi hao kuwa waliamua kubomoa bati za nyumba zao kwenye majumba yao japokuwa wanaendelea kuishi katika nyumba hizo. Nyufa hizo zilisababisha hata vifo. Mwanamke na watoto wake wawili wakafariki dunia kwa kuangukiwa na kuta za nyumba yao. Wanaongeza kuwa ongezeko la nyufa katika eneo hilo lililokuwa likifanywa na mawe kwa upande mkubwa lilifanya majengo makubwa makubwa kuanzia shule, makanisa na kadhalika kubomoka, yawe yamejengwa kwa saruji na chuma au la. Atanaze Nkunzimana, mtaalam katika masuala ya kukinga maafa, anaeleza kuwa kuwepo kwa nyufa za aina hiyo sehemu hiyo ni ishara kwa wakazi wa maeneo kuwa eneo hilo halikaliki. Anawashauri wakazi wa Sororezo kuyahama makazi yao hayo kwa usalama wao. Omen Nduwayo, shukrani. Na katika mfululizo wa taarifa za wasanii wa muziki wa Burundi waliochaguliwa katika awamu ya mwisho ya toleo la 13 la tuzo la Isanganiro Award, leo ni zamu ya Monia Flare ambaye yupo kwenye kinyanganyeo hicho kupitia wimbo wake unaotambulika Gyoha. Msanii huyo wa kike ambaye pia anaweza kuchukua nafasi za Video Vision ni mzaliwa wa mkoa wa Kayanza. Jerome Hakizimana anatujuza wasifu wake msanii huyo. Shukwe Kimana Monia Uwase ambaye anajulikana zaidi katika tasnia ya muziki ya Burundi kwa jina la kisanii Monia Fleur ni msanii mwenye kipaji ambaye anaweza kucheza kama Video Vixen, kuandika, kuimba na kupanda jukwani. Alizaliwa mnamo mwaka 2004 katika mji wa Muhima nchini Rwanda kabla ya kwenda kuishi jijini Bujumbura nchini Burundi. Hata hivyo anajitambulisha kama mzaliwa wa mkoani wa Kayanza kupitia wazazi wake. Monia Fleur alianza safari yake ya mziki mwaka 2020 na wimbo wake wa kwanza ulikuwa wa gospel uitwao Samorova. Hadi sasa Monia Fleur ana kumradi amesha achia zaidi ya nyimbo 15 kwenye channel yake ya YouTube na mtandao mengine ya mziki. Tangu mwaka wa kazi yake ya mziki alijiunga na meneja wake binafsi aitwaye Nchuti ya Bose tangu mwaka wake wa kwanza mziki na hadi sasa hivi bado wako pamoja. Baadhi ya nyimbo maarufu ambazo alizitoa ni pamoja na Darling, wimbo aliyoutoa kwa ushirikiano wa Mokenzi, Hai, wimbo Feble aliyoutoa kwa kumshirikisha msanii maarufu wa kizazi kipya Big Fizzo, wimbo ambao ulituzwa kama wimbo bora wa ushirikiano mwaka 2023 kupitia AGS Award. Kuna tena hata wimbo Ruzo Nyicha, lakini pia wimbo Joha ambao unawania tuzo ya wimbo bora wa mwaka kwenye Radio Television Isanganiro kupitia shindano lake la kiwango cha juu nchini Burundi. Mnamo mwaka 2024 Monia Fleur alishinda tuzo ya msanii bora wa kike wa mwaka kwenye shindano la Buja Music Awards. Naam, Jerome Hakizimana, shukrani. Baada ya mapumziko kidogo tunahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, na taarifa zetu za kimataifa zinaangazia nchi jirani ya Tanzania ambapo katibu mkuu mpya wa NCCR Mageuzi Eveline Munisi kumradi amesema chama hicho kipo tayari kushinda katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu kwa nafasi za rais wa jamhuri, wabunge, madiwani, huku kikidhamilia kukiondoa chama tawala madarakani CCM. Eveline alitoa tamko hilo jana Jumatatu baada ya kuchaguliwa rasmi katika mkutano mkuu ulioendeshwa jijini Dodoma. Tumusikilize. Sitoenda kinyume na katiba wala kanuni. Tutaenda sawa na tutashirikiana vizuri pamoja na viongozi wakuu wote, viongozi wa mikoa wote, viongozi wa majimbo wote na viongozi wa kata zote pamoja na viongozi wa matawi wote katika kuhakikisha tunairudishia hadhi chama chetu cha NCCR Mageuzi. Kila mwanachama aondoke na hiyo imani kwamba dola tunaikamata. CCM hatutishi. Hatuiogopi CCM kwa sababu nchi yetu ina katiba. Tutashiriki uchaguzi na uchaguzi utafanyika. Tutashika majimbo. Tutapata majimbo na wahakikishia tutapata majimbo, tutapata kata na ikiwezekana hata urais tunaweza kuchukua. Na waamini wagombea. Kwa sababu tayari jana tumepitisha, tumechagua wagombea urais wazuri. Wanauzika, wanasifa zote na wanafaa. Naam, tunaposalia nchini Tanzania ni kwamba kanuni za matumizi ya fedha za kigeni zilizotolewa na Benki Kuu ya Tanzania BOT hivi karibuni zimewaibua wadau mbalimbali wakiwemo wachumi na wafanyabiashara wakieleza kuwa BOT imefanya uamuzi sahihi kwa kuweka masharti ya matumizi hayo ya fedha za kigeni nchini, kwa kuwa hatua hiyo itasaidia kuimarisha thamani ya shilingi. Hata hivyo, wadau hao wametoa angalizo kuwa kanuni hizo zinaweza kufanikisha malengo ya kuwepo kwake, na hivyo ni vema musikitizo na mkazo ukawekwa kwenye utekelezaji wake ili shilingi isimame imara dhidi ya fedha hizo za kigeni. Tuwasikilize. Kwa tukienda hotelini naambiwa kwa siku chumba labda dola 135 dola 200, kitu ambacho sio sawa. Kuleta thamani na heshima ya fedha yetu, tulitakiwa tukifika pale tutajua kwa shilingi, sio kwa dola. Kwa matumizi tunasisitiza kwamba hao wataalamu wetu wasishie kwenye kutunga sheria tu, bali waende wakasimamie na kutekeleza. Inchi nyingi sana ukifika matumizi ya dola yaruhusiwi ndani ya inchi husika. Kwa maana nenda ka change hela benki, baada hapo uje ulipe kwa fedha ya inchi husika. Lakini kwetu imekuwa tofauti. Tunakuwa ni wepesi kutamka sheria, lakini tunapoenda kwenye kutekeleza sheria imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo tunaomba hili swala ni zuri sana, na hawa wahusika au mamlaka zinazohusika ziende na sheria kali kulisimamia. Tusiishie tu kwenye kutamka sheria inasema pasipo kusimamia. Sasa ukiangalia taarifa zinazotoka kwenye taasisi za kimataifa zinaonyesha kabisa kwamba uchumi wa Tanzania unakuwa, lakini fedha yake bado inaendelea kudorora. Fedha yake bado haijawa na nguvu. Kwa hiyo sasa ndio maana unaona kwamba hatua hizi zilizochukuliwa na Benki Kuu ni kutaka kuhakikisha kwamba wanaipa thamani hii fedha yetu, hasa kwa kuangalia soko letu la ndani, kwamba katika matumizi yetu ya ndani hapa tutumie zaidi fedha yetu kuliko kutumia fedha za kigeni ili kuweza kuilinda fedha hiyo. Kwa hiyo ni jambo hili ambalo limefanywa na Benki Kuu, ni jambo ambalo linafanywa na mabenki yote makubwa katika mataifa mbalimbali katika kuhakikisha kwamba fedha yao ya ndani inaweza kuwa na nguvu na hivyo kuweza kuleta ushawishi katika soko la ndani na soko la nje. Naam, hao ni baadhi ya wachumi na wafanyabiashara kutoka nchini Tanzania, na sauti hizi ni kutoka kwenye kituo cha Azam TV kule Dar es Salaam. Hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kutelemusha nanga ya taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mlioambatana nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi wangu mitambo Eric Wimana aliyeniwezesha ili sauti hii isikwame hewani bali kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge, ndakumana sina la ziada kasoro kukuaga kwa herini.